Смяротная страта. 1 сакавіка 1884 года. Ігнату Гриневіцкаму, які сваім выбухам адпомсціў Александру II за 1863 год. Карета цара выязджае, гэткі на колах гадючнік. У канале катчыным воды да блізкага мора бягуць. Вось бомба, хай з падлы смердючай, хай з яго ката народаў, ката маёй Беларусі зараз шматкі палятуць. Выбух, той здох, але і яго смерч асколкаў не зрынуў. Вось нясуць, вось колюць, пытанні. Гэта каб іншых гнаць. Не, ён ім не скажа, хто ён. Ігнась Гриневіцкі не кіне гонару многа ім гноям, па імю, па бацьку, па прозвішчу, гонару многа ім шлюхам сыноў Беларусі знаць. З апошніх згасаючых сілаў пытанні, ён лепш успомніць пра тое, за што ён ішоў на замах. Успомніць бабруйшчыну мілую, майскую стужку бярозы, Дняпро на райскім світанні, белыя світкі ў лугах. І ў яго галаву адрэзалі, і ў сасуд са спіртам паклалі. Спрэс трэслі ўсіх на допытах. Хто гэта? Хто гэта? Хто? Але галава маўчала. І людзі, вядома ж, маўчалі. Адзін толькі выдаў паскуднік і з тым перайшоў у нішто. І сяброў ягоных павесілі. Быў ранак сонечна чысты. А ноччу, як развітання, калі іх везлі хаваць, у сінім небе начным, сінім, як спірт празрысты, усплыла чырвонага месяца адсечаная галава.